knieën, teen, knieën, teen. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Je hoofd zit op je schouders, je knie zit aan je been. En ergens aan je voeten, daar zit je grote teen. Maar als je hand van achter zit of bovenop je hoofd, dan ben je zo bijzonder dat niemand het gelooft. Jouw hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Je klappert met je oren en ratelt met je mond. Je praat met je handen en je kijkt met je kont. Als iemand jou zo bezig ziet, als ik jou zo zie staan, dan denk ik, hé, maar dat is gek, hier is iets misgegaan. Met hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Ik zag op televisie een heel erg vreemd geval. Een man met 7 armen, ze zaten overal. Iedereen kwam kijken, hij stond in elke krant. Ze maakten hem meteen de koning van het land. Met hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen.